Barcelona, 14 de gener 2007. Benvinguts a l'Assemblea Mahara, magazín dominical de Contrabanda FM. Bona tarda, contrabandits, contrabandides, benvinguts un diumenge més a l'Assemblea Majares. Bueno, passem a les presentacions ja ràpidament, que avui són molta gent i a més hi ha bastant de currillo avui aquí. Vinga. Pues, com sempre, jo sóc la Tetília i estic aquí a l'Assemblea de Majares i avui tenim molta gent, estem apretadets i bueno, per aquí hi ha gent de Mambo, que a veure si diuen alguna cosa i es presenten. D'això se trata. Hola, pues, hem vingut a parlar també del projecte, del desallotjament i de com hem fet també la mani, com ha anat i tot això. I bueno, ara ho explicarem. Sí, ara ens ficarem ja en matèria. I també tenim a gent de Massala, com farem cada dos mesos. Està la Eli. Una fija ja, eh? I el Xavi. Hola, bona tarda. Bueno, el Xavi, que tot s'ha de dir que és un contrabandista, o havia estat un contrabandista bastant de temps i bueno, jo des d'aquí li dono la benvinguda, que fa il·lusió sempre veure gent que ha estat bastants anys a la ràdio vinculat a aquest projecte i que encara mateix no li veig la cara, doncs bueno, espero que estigui content de tornar a trepitjar l'estudi. Una nova incorporació també, no? La Judit es quedarà... Exclusivament d'oient, jo exclusivament d'oient, que em sembla superinteressant el que està passant i com ja veníem portant un tema de revolució molt... calenturiento, us heu fixat? Hem creat un ambient calenturiento ja, i ahí revoluciona l'ambient. Per això aquesta temperatura avui a l'estudi. Ufa! Bueno, el rizoma és que últimament pues, bueno, ens estem barrejant bastant amb els majares, i això sempre està bé. Ens agrada molt, els contrabandistes, no? Com era? No sé què, però no revueltos? Juntos, però no revueltos. A veces revueltos, també. Bueno, pues tots els que estem aquí, la gent pues, que es vagi passant durant aquesta hora i mitja programa i els que vagin trucant, si és que truca algú, pues farem el programa d'avui fins a les 8 i mitja, com sempre, en directe, 91.4, i per internet, a www.contrabanda.org. I per trucar... al 93-317-7366. Exacte, doncs pues avui, bueno, sempre cada diumenge us invitem a que participeu, truqueu i dieu la vostra, però bueno, avui aquest diumenge pues encara una mica més pues us demanem que aporteu la vostra. 93-317-7366. Thank you. Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. I estem aquí en gent de Masala i de Mambo i ara us direm els horaris de repetició. Important. Per si voleu tornar a escoltar el programa. A veure, jo sempre m'equivoco. Em sembla que és el dimecres a la... Molt bé, molt bé. A les 6 de la tarda fins a les 7 i mitja. Uh-huh. I els dijous pel matí a les 10 del matí, per la gent que sigui madrugadora o que no treballi, pues ho pot escoltar. O la gent que escolta des del curro. També. També. De 10 a 11 i media. Bueno, recordem també pues, que podeu escoltar el programa com vulgueu i se'ls podeu gravar i descarregar i aquestes coses tan modernes accedint a la pàgina web de Contrabanda i anant al blog de Majares, que ja teniu els podcasts. No direm avui que és podcast, perquè sé que estoy de un pesado con esto bastante tremendo, però bueno, fiqueu-vos-hi i els que no ho sapigueu ho veureu. Només com estem de share últimament, el podcast? Bueno, no ens seguirem competitius, però bueno, la gent es va baixant les cosetes i sabem que, bueno, que s'escolta més actualment per internet i la gent es connecta més online que per l'FM. I que sí, que la gent es va ficant una mica al blog i mirant, cotillando los programes, cosa que bueno, sempre pues, s'agraeix, però us invitem a que igualment seguiu escoltant per l'FM els que ens podeu agafar, perquè també això ens ajuda a saber que d'una banda segueix tenint sentit emetre per la freqüència modulada i de l'altra tenir notícia de com es va sentint la senyal per tota la ciutat. Aquesta setmana hem tornat a tenir uns problemites tècnics, però bueno, sapigueu que a dia d'avui, diumenge, pues, ja estan més o menys resolts i ens podeu escoltar bé. Per això també ens agrada que ens truqueu, ens digueu com ens sentiu des del vostre barri i així podem anar fent-nos una mica idea de com es rep el senyal. 93-37-7366. I dir-vos que no només hi ha el podcast de Majares, que n'hi ha uns quants més, hi ha com 5 o 6 programes més que van penjant els seus programes allà. Jo aquesta setmana us recomanaria especialment el de Què passa en el mundo, que m'imagino que ja l'hauran penjat allà aquests companys del dijous al vespre, que van portar la gent de Can Mireia i van estar fent un programa especial pues, explicant també el que ha passat amb aquesta casa ja veterana de la Trini aquesta setmana i que bueno, potser avui també sortirà, però bueno, que sapigueu que també és un programa que val la pena que us l'escolteu si no ho vau poder fer en el seu moment. Bueno, pues què? Entramos en materia ya, pues si les sí, parece. Entramos en materia y bueno, a ver qué nos quieren contar la gente de Mambo, si nos podéis explicar un poco cuál ha sido la historia de Mambo, cómo ha empezado y bueno, luego nos metemos a hablar de lo que ha pasado ahora, ¿no? Pues Mambo va començar com un projecte d'un grup de dones que es reunien així per fer autodefensa i llavors van tenir ganes d'ocupar un espai per a dones i a partir d'aquí doncs, va sorgir la idea d'ocupar la casa que ha estat fins ara Mambo, que ha sigut un bloc de 5 pisos que està al carrer Art del Teatre, estava, i llavors doncs, es va ocupar i llavors a partir d'aquí també es va fer una crida general per tots els col·lectius feministes o dones que volguessin passar-se a conèixer el projecte i participar en ell, doncs que anessin. I bueno, i a partir d'aquí vam anar incorporant-nos totes i la veritat és que Mambo doncs, ha sigut una casa que ha sigut ocupada per dones i per a dones, és a dir, no es permetia l'entrada d'homes en aquest espai per una raó de voler treballar temes de gènere i treballar el tema de les dones entre nosaltres, cosa que també ha implicat molts conflictes amb molta gent i encara els implica, però bueno, això és un debat que tenia molt de temps, potser no? Ara no toca, però, que no toca, però està bé que ho digueu també, no? perquè sí que és una realitat i que bueno, si pot ser que algú ho truqui i plantegi això, pues que, bueno, que tampoc és una cosa que vamos a rehuir, no? I que, uh-huh. I que de fet bueno, teniu les vostres raons i de sobres, no? Jo crec que les podeu pues, defensar, no? per justificar això, però bueno, sí que és veritat que bueno, avui el temps que tenim l'aprofitarem per una altra cosa, no? Sí. Llavors, continuant una mica amb el projecte, a Mambo doncs, s'han fet molts tallers, s'han fet tallers d'autodefensa, de soldadura, de teatre, però de fet ara després ja ho parlarem en el manifest que llegirem, que vam repartir el dia de la manifestació. I res, llavors per allà han passat moltíssimes dones de tot arreu del món, o sigui, ha sigut increïble el punt de trobada que ha estat i la riquesa que ha generat i l'energia també que ens ha donat a totes en un projecte que ha estat molt maco i que per això també, encara que ara ha estat desallotjada, doncs és un projecte que continua en marxa i que volem tirar cap endavant perquè Mambo no ha sigut tant l'espai sinó com el projecte que s'ha creat entre totes i això. I bueno, també dir que també la Mambo es va ocupar a l'espai del Raval i tot també per tot el que implicava en aquest barri, pues, la violència que està havent urbanística i immobiliària, no? Respecte a, bueno, a la ciutat de Barcelona, no? Aquesta nova Barcelona, la marca Barcelona, i també com que, bueno, es va posar com a premissa, no? Sí, però no, la veritat és que sí que és una cosa que molta gent va sorprendre en el seu moment i potser en un primer no donava, no, molta futur al tema, no donava 4-2 perquè pogués mantenir-se per la, bueno, pels antecedents que hi ha hagut d'altres ocupacions tan cèntriques, ja no al Raval, sinó al costat de les Rambles. Sí. Si recordem que ara el teatre està a mig minut de les Rambles i que per, bueno, els antecedents que hem tingut en aquesta ciutat, pues no s'ha permès realment que perdurés en el temps ocupacions en un lloc tan visible, diguem, al turisme i als visitants del Liceu. Per això, pues, molta gent, bueno, va sorprendre i també té mèrit tot el temps que ha durat. Que no sé exactament quan ha estat, però bueno, ha estat gairebé un any, perquè això es va ocupar cap al gener del 2006 i, bueno, ja es va obrir llavors a l'abril, que es va fer la festa d'inauguració de Mambo, i a partir d'aquí ja va ser, doncs, quan es va obrir a tota la gent que volgués passar, perquè fins al moment era bàsicament, doncs, treballar l'espai per poder condicionar-lo. I, bueno, llavors el desallotjament va ser ara aquest dilluns passat a les 7 del matí. Sí, no, a les 10. A més, bueno, va ser com molt irregular, perquè es veu que els Mossos que van venir cap a la Mambo, en principi tenien com ordre per desallotjar Gràcia, a la casa que havien ocupat feia una setmana, al carrer Planeta. I, bueno, es veu que van canviar d'idees, es van dirigir a la Mambo, van tallar el carrer i, bueno, des de les 10 del matí van tallar el carrer, van deixar finalment a 4 persones, bueno, 4 dones que anessin traient les coses, sota molta pressió policial, també, bueno, ja us podeu imaginar, no?, els Mossos com actuen. I, bueno, es va plegar bastanta gent, també, no sé si vam arribar a ser com 20, 40 persones o així, que vam estar fins la una i mitja o així, que, bueno, es van poder treure les coses i poc més, no? I poc més, ja. Perquè va ser un desallotjament il·legal, no? I sense avisar ni res, no? Sí, bueno, la història és que tot ve de que el 22 de desembre, bueno, nosaltres vam veure el 24 de desembre la porta que ens l'havien patat, i pels veïns ens van avisar que el 22 estava ja la porta oberta, ens la van trobar, bueno, això, no?, que l'havien forçada, i dintre de la casa hi havia una notificació judicial per procés civil. Però, clar, nosaltres estàvem informades d'això. És un procediment en el que, bueno, si no pagàvem un munt de pasta no podíem formar part del procés judicial. Evidentment, clar, no la podíem pagar i bueno, ha sigut com algo bastant irregular el fet de que hi havia el procés penal també per l'altra banda, cosa que no la sabíem. I van, els Mossos van aprofitar que estava un jutge substitut per poder, bueno, per poder fer tindre l'ordre, no? Sí. Van ser com una mica independents, saps, en aquest sentit. Suposo que té a veure també amb el nou cap que tenen, el Saura. La realitat és que aquest 2016 estan donant bastanta pressa. Bueno, 2016. 2000, des que han entrat el nou govern. La veritat és que està sent bastant contundent el tema de Barcelona, ciutat i a Rodalies i a tot arreu, no? Perquè sí, el que portem d'any... Després, no? 4 ja, em sembla. Si no, sí, de fet és el període des de fa molt temps que es desallotgen més centres socials en tan poc temps. I sí, està molt malament la cosa. Sí, em sembla que la mateixa setmana han estat 3. Uh-huh. Sí. Bueno, pues, si us sembla, fiquem musiqueta i llegiu aquest manifest i així també donem una mica d'espai a la gent perquè vulgui, si vol, pues, col·laborar i intervenir. 93-37-7366. Hem escoltat abans i estem escoltant de fons Doble Tigre i ara, si us sembla, canviem una miqueta de registro i escoltarem la Martirio, no? Si alguien tiene un inconveniente, pues venga ahí. Martirio. Thank you. Señoras, empieza el espectáculo. No olviden empolvarse la nariz, vístanse con sus mejores galas y, por favor, no se vayan a retirar a sus alcobas. Manténgase atentas a sus pantallas porque el espectáculo de las bestias y las mostras va a dar comienzo. Después de un año de existencia, el Centro Social Ocupado de Mujeres Mambo, Momento Autónomo de Mujeres y Bolladas Osadas, ha sido desalojado ilegalmente hoy a las 8 de la mañana por un amplio dispositivo de Mossos de Saura y ante la sorpresa del Juzgado de Instrucción número 3, Proceso Penal, y el Juzgado de Primera Instancia número 13, Proceso Civil, que no estaban informados del desalojo. La inmobiliaria Grupo Sastre ha recurrido a un procedimiento ilegal en el que la misma causa transcurría paralelamente en dos procesos judiciales diferentes, civil y penal. Bajo las miradas golosas y atentas de inmobiliarias y otros especuladores urbanísticos, así como de nuestro proga ayuntamiento, se va haciendo realidad el modelo urbanístico de una Barcelona inasequible para su gente. Su estrategia, tirar infinidad de inmuebles, expulsar a los y las vecinas de sus barrios de siempre, especular bajo la lógica del beneficio infinito y desalojar nuestro proyecto feminista de centro social, proyecto desde y para mujeres y lesbianas. Eso sí, un desalojo maquillado con discursos sobre saneamiento urbanístico, calidad de vida, civismo, bla, bla, bla. Sonidos vacíos que martillean nuestras cabezas. ¿Por qué nos hablan de proyectos sociales cuando en realidad quieren decir dinero? Está empezando a padecer. La Mambo es un espacio autónomo y autogestionado. Somos mujeres y lesbianas que hemos coincidido en la necesidad de construir otras realidades enfrentándonos al modelo heteropatriarcal existente. Mujeres políticas activas que desde nuestras miradas y deseos propios queremos crear nuevos espacios físicos y simbólicos donde reconocernos y transformar. En un año, Mambo se ha convertido en un espacio de afluencia de mujeres y lesbianas en un centro de producción de discurso feminista conectado con redes de mujeres de toda Europa. Se han albergado talleres, soldadura, autodefensa feminista, cine, catalán, inglés, electricidad, teatro, teoría feminista, pornografía y feminismo, etc. Charlas, colectivos feministas, debates y encuentros. No buscamos espacios de consumo pasivo, de ocio abaratado para mujer. Este modelo ya existe y no nos gusta. Bienvenidas a la farándula de la vida, donde no hay leones sino especuladores, donde no hay payasos sino babosos y agresores, donde no hay ilusionistas sino políticos que nos maquillan la realidad desencarnada como parte de una ilusión. Somos las bestias y las monstruas, anormales en el circo de las princesas siliconadas, mutantes en un circo impuesto, extrañas por nuestra diferencia, culpables por querer ser. Desde siempre las feministas hemos sido culpables. ¿Para qué cambiar? Las nenes bones van al cel y las dolentes a tot arreu. Mi catalán regular. Reivindicando las diferencias como la base desde donde construir nuestra lucha como mujeres y lesbianas feministas, os invitamos a sumarnos a nuestro circo itinerante de bestias y monstruas participando en las acciones de respuesta al desalojo, que fue el viernes pasado 12 a las 8 de la Rambla del Raval, en el Gato Gordo, ya ha pasado. Pareja que le más feliz, que jamás en ser malabarista vio, pero escapó de allí y que la mala vía sin pena se echó. Y así decía el gitano, y al ver que como moneda robaba de mano en mano. Y todo el mundo las dos calor de carne morena. Seguim aquí a l'Assemblea Majares en directe, són ja les 7:25, 91.4, www.contrabanda.org. Per cert, us recordem que tenim uns calendaris fantàstics de 2007, bueno, s'ha augmentat un poc de publicitat, i que també perquè qui vulgui col·laborar en que aquest projecte tiri endavant, d'una manera pues, bueno, simbòlica ni que sigui, però bueno, una de les formes aquesta, amb aquests calendaris fabulosos. Jo crec que la gent d'avui se'ls ha guanyat. Que costen un euro només, que no costa res. I a més té tots els mesos, i bueno, és maco, és fantàstic. Bueno, pues continuamos para bingo, no? Que avui citarà el manifest i podeu comentar com han anat les concentracions i convocatòries que hi ha hagut aquesta setmana. Doncs dilluns, que va ser el dia del desallotjament, es va convocar una concentració a les 8 a la Rambla del Raval, al Gato Gordo, i la veritat és que ens va sorprendre que va venir bastanta gent, més o menys unes 200 persones. Agrair a tota la gent també que es va sumar a apoyar, a recolzar el projecte. I llavors també va aparèixer un grup de batucada, o sigui, va aparèixer com molta gent amb ganes de participar també i de recolzar-nos. I la veritat és que a part d'estar fent la batucada i llegir el manifest i tal, vam estar una estona, però veient que eren bastanta gent vam decidir anar en manifestació fins a Mambo. I llavors un cop allà a la Mambo doncs vam penjar les pancartes que teníem i després vam tornar a la Rambla, on ja vam desconvocar la concentració i vam convocar la cercavila de divendres. I la cercavila va ser també el divendres a les 8 al Gato Gordo. Tenemos ahí obsesión por el gato. I bueno, la veritat és que també ens va sorprendre que va venir força gent. També hi havia una part important del moviment feminista, no? Que, bueno, com que també hi ha hagut bastanta desconnexió entre el moviment feminista que hi havia que des dels anys 70, no? Aquí a Barcelona, i les dones joves, no? I, bueno, a partir d'allà, la veritat és que va ser molt una cercavila molt creativa, perquè van venir el grup aquest de dones, que em sap greu perquè no recordo el nom, i després també van venir un grup de Teatre de l'Oprimida i un altre grup de dones que tocaven, que es deien Tambolà. I bueno, vam començar el recorregut anant des del Gato fins al Magba, no? Tot bastant en un ambient festiu, no? Amb tot de lemes que també ens havíem currat, així, que és una cosa que a mi m'agrada bastant de la Mambo, no? Que és com bastant creativa. I allà llavors el Magba es va fer, el grup aquest del Teatre de l'Oprimida va fer un espectacle que s'havien preparat sobre l'especulació, mentre també hi havia, bueno, vam aprofitar per anar fent pintades i, bueno, fer una mica de presència. Va ser Mamba, no?, per un dia. El Magba va ser Mamba. Va ser Mamba, sí. Lo tomamos las mamberas. Bueno, també dic que nosaltres anàvem també maquejades, no? Amb la nostra vam posar-nos una capa de supermamberes, amb les nostres antifaces i, bueno, això va ser bastant divertit, no? I després, llavors, des del MACBA vam anar fins... Vam intentar anar a la seu del districte, on també teníem accions preparades, però no vam poder dur-les a terme perquè el dispositiu policial era com bastant ampli. I llavors, després, doncs, vam anar cap a l'ICD, l'Institut Català de la Dona. Uh-huh. Allà, bueno, també vam llegir un manifest que ens havien preparat de suport cap a les treballadores sexuals, i es va aprofitar també a fer unes pintades a l'ICD, no? En contra de, bueno, la mirada que tenen, no? Respecte a tot el tema que va haver-hi amb la rada de les treballadores sexuals. Val a dir que, bueno, la presència policial va ser també bastant agobiant, no? En alguns moments, però que ens vam poder anar fent, no? Perdona que t'interrompi, però tenim una trucada, si us sembla, la passem. Vale, perfecte. Directo. A veure. Sí, hola, bona tarda. A veure. Hay que colgar por ahí. Hola. Sí, sí, pengin. Sí, bona tarda. Què en sents? Hola. Ara. Sí? Hola. Sí, sí, et sentim. Bueno, jo et sento almenys, no sé si sentiu aquí. Sí, se sent. Digues. A veure, amb qui parlem? Hola, soc Manolito. Manolito, perfecto. Des d'on ens truques, Manolito? Què? Des d'on ens truques? Soy tu cuñado, mamón. Cuñado, ¿y desde qué dices? ¿Y desde dónde llama? Pero vamos a ver, yo no me estoy escuchando por internet, ¿eh? No estoy en el aire, ¿no? Estás en el aire ahora. Ah, estoy en el aire. Pues sí, que... hermano, estás en el aire. Pues... No, yo llamaba por... ¿Está ahí Luis del Olmo? ¿Está Luis del Olmo? Por favor. Hoy no ha venido. ¿Por qué? No, ¿le quieres dejar un recado Federico, o qué? ¿Está Federico? Jiménez lo exacto. ¿Sabes por qué no te oyes por internet? Porque hay un... como unos 10 segundos de... de retardo. De retraso, o sea, no me salía. Ahora lo ves, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo nos oyen desde ahí, Sevilla? ¿Cómo? ¿Cómo se oye desde Sevilla? ¿Se coge bien la señal? Estoy aquí con unos colegas, estamos escuchando... Lo que pasa es que solo los entiendo yo, porque ellos no hablan catalán. ¿Y dónde estáis? ¿Estáis en un bar o algo? ¿Cómo? ¿Dónde estáis? En casa, estamos en casa, estamos haciendo reformas. Estamos quitando el papel viejuno de la pared y pintando. Ahora mismo, estáis currando. ¿Sí? Muy bien, ¿te gusta nada, la mar? Yo llamaba por el sorteo de las entradas para el concierto de Manolo Escobar, ¿ese? Es aquí. Oye, ¿dejarás los datos? Claro. Los datos para entrar en el sorteo. Pues te tienes que hacer socio, ¿eh? Para entrar en el sorteo. Ahora te lo doy a la secretaria, ¿no? Sí. Exacto. Claro, ahora se lo da a la señorita. Pero todavía os quedan, ¿no? Sí, ah, sí. Bueno, más queda. Yo digo, voy a llamar pronto porque esto está muy solicitado. Bueno, todo por Sevilla, ¿que alguna novedad importante? Pues nada, ¿no? Por Sevilla, bien. ¿Pero dejan usar la calle o siguen no, duros va, ahí? Aquí está la cosa dura, ¿eh? Siguen echando a la gente de la calle por reunirse. Yo ya me he hecho un alcohólico doméstico. ¿Sabes? Mejor. Por aquí. Salgo ya borracho. Por eso estamos aquí también ya un poco, ¿eh? Y nada, aquí estamos. ¿Creéis que pase con algún colega? ¿Hace falta? ¿Cómo veas tú? ¿Alguien quiere decir algo? Nadie quiere hablar. Timidillos, ¿no? Está aquí Edu. ¿Quiere que hable Edu? Claro, dile que me diga hola por lo menos. No quiere ponerse. Bueno, da igual. Bueno, que sigas llamando, que ha sido una intervención muy bonita. Vale, que lo de la entrada que no se olvide, No, no, tranquilo, ahora le dejan los datos a la señorita. Tomamos nota. Que bueno, que un beso para todos. Venga, otro para ti. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Adiós. ¡Contrabando! ¿Contrabando? ¿Contrabando? ¿Contrabando? ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? Contrabanda FM. 15 anys navegant. En el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. www.contrabanda.org radio libre al abordaje. Contrabanda FM, ja ho sentit, pirates radiofònics. Pues, bueno, també pot trucar la gent que ens estigui escoltant i per comentar o intervenir sobre el que estem parlant avui, que és sobre Mambo i sobre el desallotjament que hi ha hagut aquesta setmana i sobre, bueno, qualsevol altra cosa que també vulgui aportar. Sí, i després d'aquesta intervenció que ens ha relaxat i ens ha fet riure, seguim parlant de Mambo. No sé si encara volíeu dir alguna cosa de lo que estàveu dient abans o... Bueno... O passem... Sí, no, perquè ha sigut una interrupció un poco bestia, ¿no? Sí, ha sigut muy... ¿Has perdido el hilo? Bueno, me había quedado, creo, en el ICD. Sí. Ah, sí? Re, i, bueno, comentar això, que es va llegir un manifest de suport a les treballadores sexuals, també amb el lema de totes són putes, i... Bueno, d'allà ja vam anar cap a les Rambles, on es va desconvocar la manifestació i... Ai, vam anar... Perdó, sí, m'he equivocat. Vam anar cap a la Mambo i allà, bueno, va ser un moment força sentimental, sobretot per les mamberes, on, bueno, vam pintar una porta a la porta tapiada, en senyal de que, bueno, encara estem obertes, no?, després van haver-hi unes companyes que van poder pujar a la terrassa. Malauradament també van veure que estava tota plena de forats i els obrers que van entrar amb el desallotjament s'havien carregat bona part de l'edifici. I des d'allà es va despenjar una pancarta i es van tirar petardos. I, bueno... Després ja, d'anar a la Rambla, no? I després ja d'allà vam anar a la Rambla on es va desconvocar la manifestació i, bueno, recordant una mica que el dia següent es feia la manifestació de Can Mireia. Que si us sembla, bueno, després si voleu tenir un moment, ja, que hi ha gent d'aquí que busqui bastant, també ho podem comentar. Sí. I, bueno, de totes formes, el projecte de Mambo encara és viu, no? I no sé si teniu pensat què fareu, si intentareu trobar un altre espai o com ho veieu. Sí, en principi ara tenim un cap de setmana, el cap de setmana següent, que farem una mica de... Així, reflexió de com ha anat el tema del desallotjament, perquè ens ha enganxat tot molt d'imprevist, ha sigut tot com molt ràpid per poder organitzar tant la concentració com el Cercavila, sobretot. I a partir d'aquí, doncs, dir que el projecte continua, que hem rebut moltíssim suport de molts col·lectius, de gent individual, de gent d'arreu d'Europa, que això i de Sud-amèrica també, que ens ha sorprès molt i que ens ha, bueno, que un petó molt fort per tota la gent que ens està recolzant amb aquest projecte que creiem que és molt necessari en aquesta ciutat i moltes dones el sentim necessari i per això aquest projecte continuarà viu i aviat sabreu de nosaltres perquè evidentment doncs, tenim la idea d'ocupar un altre espai i de que aquest projecte continuï. I bueno, eso, la lucha sigue, Mambo vive hasta la muerte. I ja que dius que heu rebut molt suport, suposo que algun d'aquest suport també haurà estat via cibernètica, si podeu dir també un contacte perquè la gent pugui pues, demostrar suport o informar-se o bueno, ficar-se en contacte. Sí, la pàgina web de Mambo, on tenim el blog i allà pengem doncs, tant les coses que hem anat fent com les pròximes convocatòries i tot això, és a la pàgina web que és mambo.pimienta.org. I aquí també podeu trobar el mail per posar-vos en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí, doncs, ja afegir comentaris. Sí. Bueno, nosaltres ficarem el link perquè també sigui més fàcil per la penya accedir-hi, no? Pues seguirà des d'allà viva també el Mambo i la gent podrà, suposo, seguir les vostres activitats i l'actualitat, no? Molt bé. I ara ficarem musiqueta. Jo vull ficar una cançó d'un disc que ha sigut el millor regal que m'han fet aquest Nadal perquè no es van gastar diners, ho van trobar a un contenidor de basura i me'l van fer amb molta il·lusió i a mi em va agradar molt. És un CD una mica cutre, és una cosa que va treure Antena 3 de cançó francesa i és una selecció tan rara. I ficarem una cançó que es diu Elucubración d'Antonín i que la canta Antoinette. Home, ara en tiempos de vuelta de Maria Antoniette, no? Amb aquesta pel·lícula, pues, sembla que és el moment ideal. Dir-vos que avui ens abandona per fi l'ordenador que durant anys i anys ens ha estat acompanyant aquí. Per tant, avui per això no podem ficar pues, molta música que teníem preparada amb MP3. Això és la part negativa, però la part positiva és que l'esperem. La setmana que ve tindrem aquí ja... Home, per fi, no? Una nova adquisició. Que havia d'haver arribat com a regal de Nadal i... Arribarà com a regal. I ve amb retard. Regalo de rebajas. Pues bueno, ja veieu que aquí més o menys anem trampejant. Vinga, Antoinette. Oye. Ta mère t'a dit, Antoine, que t'as coupé les cheveux. Tu lui as dit, ma mère, t'en fais donc si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. Oh yeah. L'autre jour, j'écoute la radio en me réveillant. C'était Yvette Turner qui jouait de l'accordéon. Ton accordéon me fatigue, Yvette, si tu jouais plutôt de la clarinette. Oh yeah. Mon meilleur ami, si vous le connaissiez, vous ne pourriez plus vous en séparer. L'autre jour, il n'était pas très malin. Il a pris un laxatif au lieu de prendre le train. Oh yeah! Qui a 10 ans, on regardait qu'on nous ours à la télévision. À nounours, il a dit bonne nuit, mon bonhomme. Il est parti danser le jazz au palladium. Oh yeah! Le juge a dit à Jules, vous avez tué. Oui, j'ai tué ma femme, pourtant je l'aimais. Le juge a dit à Jules, vous aurez 20 ans. Jules a dit, quand on aime, on a toujours 20 ans. Tout devrait changer tout le temps. Le monde serait bien plus amusant. On verrait des avions dans les couloirs du métro. Et Johnny Hallyday engage à Medrano. Oh yeah. Si tu portes des chemises à fleurs, c'est que tu es en avance de deux ou trois longueurs. Ce n'est qu'une question de saison. Les autres n'ont encore que des boutons. Oh yeah. T'as reçu une lettre de la présidence demandant, Antoine, vous avez du bon sens. Comment faire pour enrichir le pays? Mettez la pilule en vente dans les monoprix. Aquesta era Antoniet, seguim l'Assemblea de Majares en directe avui diumenge, dia 14. Són les 8 menys 20, més o menys, menys quart. I recordem també el correu electrònic del programa, perquè bueno, qui no vulgui trucar o li faci cosa o ens estigui escoltant en diferit, doncs també es comuniqui amb nosaltres, que és majares@rebelnet.org. majares@rebelnet.org. També l'emissora té un correu electrònic últimament, les últimes setmanes. Pues la veritat és que estem rebent bastantes comunicacions des de que vam tenir aquest problema amb la ràdio pirata que ens tapava. Des d'aquí també els enviem pues, bueno, una forta abraçada a tota la gent que ens escriu per donar-nos suport, per informar-nos de com se sent l'emissora i també per, pues, bueno, per informar-nos de moltes coses. És contrabanda@contrabanda.org. contrabanda@contrabanda.org. I bueno, pues, per tancar el tema de Mambo, si podeu recordar el correu a la pàgina web, si us sembla, perquè la gent també la tingui present. Doncs és mambo.pimienta.org, sense les tres W aquestes del principi. Molt bé, o sigui, http://mambo.pimienta.org. Molt bé, doncs bueno, si us sembla no ens movem de Ciutat Vella i com que tenim avui l'Eli i el Xavi, doncs podem seguir parlant de Ciutat Vella, el vas avui pues, amb els companys de Massala, que ja sabeu que durant, bueno, des de fa ja, des de que hem tornat de l'estiu, pues, vindran aquí cada dos mesos, més o menys, pues, per comentar una miqueta el número que vagin traient d'aquest periòdic de Ciutat Vella, Massala, que s'escriu amb una sola S, jo ja m'ho he pres. M'ha gustat, eh? Ara que s'ho prengui tota la resta de gent que ho escriu amb dos S. No, és un error bastant freqüent, eh? Li costa, no? Escolta, la setmana passada... ja us deixo parlar. La setmana passada, pues, per anunciar que vosaltres veníeu, un company que estava aquí va comentar que van fer una pel·lícula, un telefilm que es deia Massala. amb una sola S també. Sí. No sé què n'opineu, si us heu, bueno, això podeu anar a recórrer els drets de propietat. Bueno, jo em vaig adonar el mateix dia que anem a passar el telefilm i segur que era un telefilm que estava ambientat en un institut del Raval de Barcelona, el que hi ha a la plaça Folk i Torres. El Tarradellas, Josep Tarradellas. Milay Fontanals. L'institut Milay Fontanals. I, bueno, estava ambientat en aquest institut, però la pel·lícula estava ambientada a Madrid. I, bueno, el duc estava basat en una història que era més o menys real, el que passa és que, clar, en una pel·lícula voler posar tants conflictes i tantes realitats complexes, doncs sempre queda una mica així estrany, si a més li afegim la típica història d'amor que acostumbren a tindre els telefilms, no?, entre el director del col·legi i una professora que arriba nova. Una interina. Clar, suposo que era per fer una mica amena la pel·lícula, però bueno, la idea potser no estava del tot mal, però clar, és molt difícil elaborar amb una sola pel·lícula la quantitat de conflictes que poden haver en un institut del Raval, des del típic gitano de barri que té mil problemes, no?, al magrebí que està super desarregat i se busca la vida com pot, al llatinoamericà que pot tindre el gusanillo d'entrar a una banda, no? La noia de barri que té el seu rotllo més macarra, a la noia hindú que la vol encarar als seus pares. Todo, ¿no? Era un poti-poti, no?, que, bueno, estava la idea, però fer-lo només amb un telefilm, no?, amb un final feliç i... doncs queda una mica irreal, encara que estigui inspirat en moltes realitats, no? I buscant el sensacionalisme, no, suposo? I l'estereotip, també, no? És que molt estereotip. Que dit... sí, sí, tot cromos, eren tot cromos. I a sobre, si li metes el José Coronado, ja... Bueno, pues una altra realitat és la que explicàvem cada dos mesos, no? I tant, però això sí, la del barri, no? La de Ciutat Vella i tots els barris que estan a la part antiga de Barcelona. Doncs pues això intentem. Jo volia avisar aquest número, perquè la gent no s'espanti, ens ha sortit molt apretat, o sigui, amb molta lletra, que suposo que és degut a que sortim cada dos mesos només, hi ha moltes coses a dir, moltes coses que passen, ho volem posar tot i a vegades doncs, ens hem d'apretar. Només avisar que hi ha molt de contingut, però crec que està bé. Que... això és bona senyal, no? Això és bona senyal. Sí, no sé. Depèn de les notícies que surtin, no? O sigui... mm-hmm. Però bueno, per nosaltres vol dir que doncs, molta gent col·laborant, que estan passant moltes coses al barri i que surten reflectides, no? I això és l'important. Que sigui testimoni, no?, del que està passant. Durant la Mambo no surt en aquest número, ens va agafar just després de tancar el número, però suposem que el proper número doncs, ho cobrirem, no? Home, és que a vegades la immediatesa és en certs mitjans impossible, no? Però... en el Massal és impossible. Sortir cada dos mesos implica que treus notícies que ja han passat fa temps. Mm-hmm. Però aquí queden, no? Jo crec que és l'important perquè no hi ha altres mitjans que reflecteixin segons quines notícies. Aleshores, doncs, com a testimoni quedarà sempre, no? Aleshores, encara que hagin passat, és important que estiguin, jo crec. Perquè no... perquè en algun lloc quedi que això ha passat, no? Que no desaparegui. Bueno, i Mambo, m'imagino que en altres números de totes formes sí que devíeu sí. Recollir informació i notícies. Mambo, de... sí, sí, ha anat sortint i de fet en aquest número hi ha un... a la secció del món al revés, sona el Massala. Mola, aquest xiroll, eh? Doncs hem publicat les memòries d'una guerrillera, el cas del Salvador, que de fet recull una intervenció que va haver-hi en la Mambo, d'una dona guerrillera explicant una mica les seves vivències i la situació doncs, al Salvador. I igual que això, doncs, el número passat també va sortir una trobada que es va fer amb la Genera i hem anat traient coses també. Pues, si semblava comentar alguna cosa que volguéssiu ampliar, ja que bueno, a vegades l'espai és limitat i bueno, com tu deies, pues, tot no ho podeu incloure. No, i també a vegades ens equivoquem. Nosaltres volíem comentar una cosa. Fes perquè sí, cosetes, no? Per exemple, amb la gent del xino els he de donar una disculpa perquè hi havia informació per posar i no l'hem posada. No res en contra d'ells, senzillament que a vegades pues, no dones abast i es fa tot a última hora i se'ns queden coses penjades, no? Doncs, bueno, una disculpa, no? I no sé si hi havia alguna... ja aniran sortint coses, no? Hi ha una notícia de contrabanda, no? Que si et sembla, jo, si no t'importa, no, només comentar una cosa per la gent que ho llegeixi, potser no ens acabi d'escoltar, sí. Perquè bueno, dic que, bueno, aquí s'explica una notícia bastant xunga que vam haver de viure els últims moments de l'any, que va ser que ens tapaven, i bueno, ja la gent que ens estigui escoltant serà conscient d'això, però bueno, ho repetim, que, pues que afortunadament pues aquesta situació l'hem pogut passar i bueno, hem sobreviscut, no? I bueno, des d'aquí també agraïm a Sala que recullis aquesta informació. Sí. De fet, no vam a publicar diguéssim, el que us havia passat quan ho vam anar a publicar ja estava arreglat i vam publicar una mica la carta d'agraïment que vau treure. Mm-hmm. Bueno, està bé també que normalment en el Massala surten moltes notícies que són sempre negatives, no? Mm-hmm. Que quasi tot el que passa al barri sembla que sigui dolent, no? I a vegades doncs, també és bo que surten notícies que bueno, poden explicar algo dolent que ha passat però que s'acaba resolvent bé, no? Passa també. La primera pàgina, doncs, el que surt de Radio Contrabanda, que bueno, explica la situació que veu passar a finals d'any però que es va poder arreglar, o per exemple lo de la Barceloneta, que d'alguna manera els veïns de la Barceloneta, l'Assemblea de l'Hòstia, està plantant cara, no?, a una reforma urbanística. Doncs bueno, són dos notícies que per exemple no són del tot dolentes i que està bé que surtin, no?, notícies mm-hmm. també bones. Sí, jo volia destacar també per exemple a nivell de barri arran de la redada que es va fer amb el tema de les treballadores sexuals, ja que estan les Mamo també, no sé si volen comentar alguna cosa. Nosaltres hem tret un escrit que han fet l'associació Genera i després un comunicat de l'Assemblea del Barri de Revalxino, en el qual també les Mamo han participat. Jo volia dir que, de fet, a mi em sap molt de greu el de les Mamo, perquè és un projecte que és bastant únic, no?, tant a nivell de Barcelona com també per la seva ubicació al barri, que han aportat un aire fresc, jo crec, i que s'han mullat i s'han ficat molt en el poc temps que heu estat, no? O sigui, realment s'ha notat moltíssim la presència al barri, no? Nosaltres, com a mitjà, que estem tocant una mica tot i que tens així una mica una visió una mica àmplia, doncs jo crec que s'ha notat bastant. Sí, sí. I res. Gràcies. No, en sèrio. No, però és veritat, jo sempre que mirava el Massala sempre veia alguna notícia relacionada, per això t'ho deia abans, vull dir, això és una mostra, no? Sí. I, bueno, de fet, amb això de la redada, pues, una mica constatar que les víctimes sempre són les que reben, no?, en aquests casos. De fet, doncs, en el cas de les treballadores sexuals, jo no sé, no estic molt al dia de què ha passat amb elles, no?, realment. O sigui, sabem que s'ha desmantellat una xarxa de prostitució i després les persones que han estat detingudes, que en concret pues, són això, les treballadores sexuals, el seu paradero, doncs, pues, no s'ha difós, no? I sabem que moltes d'elles pues, igual no tenen papers, que ja en tenen prou també amb les condicions de treball que han de suportar, no? I són les que acaben rebent, no? O sigui, quin és el benefici social d'una actuació policial com aquesta, no? I sobretot la imatge que se'n desprèn, no? Perquè el fill el cap el que buscava si era fer neteja de treballadores sexuals immigrants que podien ser expulsades al ser detingudes és fer neteja, bàsicament, no? Uh-huh. Sí, potser també dir, no?, el tracte que han rebut a través dels mitjans de comunicació, no?, que han sortit en els d'aquí, però també en els dels propis països, no?, les seves cares, uh-huh, amb el perjudici que això els hi comporta, no? Uh-huh. Sí, vols dir que a vegades inclús hi ha situacions que elles viuen aquí clandestinament, que, uh-huh, del que les seves famílies no són conscients, uh-huh, no? I clar, potser envien els diners a Romania, no?, i sense que la seva família o l'entorn més pròxim ho sàpiga d'on surten aquests diners. Totalment. Després, si entrem en temes doncs, d'especulació i així, que sempre hi ha cosetes, doncs destacar que Focibesa segueix lucrant-se amb Ciutat Vella, també com ho sap fer. En aquest cas, té plans de comprar baixos comercials a Ciutat Vella i reconvertir-los en comerç, no? Jo no sé si hi ha gaire a dir de Focibesa, perquè crec que tothom sabem una mica com funcionen, però bueno, aquesta és una cosa més, no? L'apropiació d'aquest tipus de locals i el tipus de comerç que segurament doncs, implantaran, no? Evidentment no serà un comerç de barri com el que a molta gent li agradaria, sinó pues, más de lo mismo, no? Per generar una mica el barri que estan intentant implantar, no? És el que necessita, no? El Raval, sent més centres comercials. Sí, segurament. Mm-hmm. Bueno, també hi ha notícies interessants com la de la reinauguració de la Facultat del Raval, que la presenta al barri, que bueno, és interessant que tot el macroprojecte urbanístic, no, que ha representat aquesta facultat en el barri i ha canviat gran part del teixit associatiu, veïnal, que hi havia en aquesta zona, doncs que almenys els estudiants i estudiantes que van a aquesta facultat siguin conscients una mica de d'on estan ubicats, del que ha implicat aquesta nova construcció i que d'alguna manera doncs també assumeixin aquesta contradicció de dir, bueno, nosaltres estudiem aquí, però al mateix temps som conscients del que passa aquí i doncs traiem a la llum, no, els conflictes que hi ha en aquest barri, no? Es va fer un acte en el que es van invitar diferents entitats del barri per a que presentaren una mica la situació que està vivint, no? I bueno, això doncs cal remarcar-lo perquè una facultat de Geografia i Història en teoria hauria d'aglutinar a bastantes ments crítiques, no? I si, bueno, doncs, això tira endavant, doncs qui sap, no? Si aquest grup que s'anomena Antropologies doncs continua fent actes d'aquest tipus en, dintre de la facultat, doncs està bé perquè el que passa al barri normalment en aquesta facultat no se'n parla, no? Però sent una facultat com aquesta de lletres doncs hauria de tindre una mica de consciència social i bueno, esperem que ens vagin arribant més notícies, no, d'aquest col·lectiu que treballa en la facultat. Aquí mateix, directament, sí, sí. No? T'explico una notícia. És que ara estaves dient, no sé si sortirà endavant. Per aquesta història ja hem tingut una sèrie de conseqüències, no? Uh-huh. Que és el fet de, bueno, que la degana no estava gaire contenta amb l'associació. L'associació d'antropologies, de fet, o sigui, són una agrupació que bueno, que s'ha fet, bueno, no sé, jo, s'ha fet moltes coses i és de fet qui un grup principal que fa el Rizoma, no? El programa que estava just abans. Mm-hmm. Marinovski. El Rizoma Marinovski. I de fet, o sigui, per aquest acte de reinauguració, com és totalment sublime, perquè no, o sigui, es va dir que es faria una història, però realment es va fer una altra. Es van retallar, no? Llibertats. No li ha fet gens de gràcia a la vicedegana aquesta i bueno, o sigui, la presidenta d'Antropologies ja està una mica creuada, tothom estem una mica ja com amb bits creuats, no? Perquè clar, si et poses a reclamar i a fer coses d'aquestes és el més lògic, no? Perquè si ets d'antropologia o d'història o de geografia, és que menys el que dius tu, no? De ser conscient del que passa al teu entorn, però a la gent sembla que no li interessa, no? Tot això, o sigui, està en una maleïda burocràcia encegaus i obstecaus. Uh-huh. I no crec que apoyin gaire tota històries en relació a la facultat. Encara hi ha així, el gusanillo està... Clar que sí, sense oblidar que per ser en aquest trasllat heu deixat de tenir un espai físic, no? Si no m'equivoco. Exactament, com Mambo. O sigui, treu l'espai, però les persones estan allà i cada vegada tens més ganes de fer coses. O sigui, que va rodant l'emoció, no? I la passió. No sé, no hi ha espai, però sí que hi ha persones, no? I hi ha molts espais, al final es recreen, no? Els espais. És l'opció. Amb tot i això, també crec que dir que, per exemple, de professors, o sigui, de persones doctorades i catedràtics molt intel·lectuals de l'acadèmia actual, no va haver més que quatre persones o cinc, o sigui, comptats amb els dits d'una mà, o bueno, a lo millor de les dues, però massa, que apoyessin també el fet, no? I l'acció d'una inauguració d'una facultat. Que a mi això em va semblar una mica fort, si més no, patètic, perquè dius, ostres, fins a quin punt s'està recreant a nivell teòric o pràctic i o realment hi ha un passotisme, no? Que és, els propis docents també ho explicaven, no? S'estaven queixant de tot això també. O sigui que si no, tampoc, no hi ha una reciprocitat per part de tothom dins de les facultats, no hi ha manera, no? O sigui, potser els estudiants tenen una vida i passen, no? Mm-hmm. Us sembla que fiquem musiqueta per donar també si temps a si la gent vol trucar i ficar una miqueta més d'espacio? Que ens heu portat musiqueta, no? Mm-hmm. Si voleu comentar o presentar. Sí, és un guinyo. És un guinyo. És un guinyo. Personal. És un... No sé, no ni té títol, és una exclusiva. Sí? Una estrena? És una maqueta. I fantàstic. És una gent de Granada que es diuen la Vietnamita. No, crec que ja no estan fent res ara. Bueno, no crec, no, sé que no estan fent res ara. Però bueno, tuvieron su momento i jo crec que val la pena escoltar-los. Home, i tant. També aquesta és una de les funcions d'aquest programa i de l'emissora, no? Pues poder ficar música que en altres emissores, per suposant, no està sent. La Viena i tant. Salía de mi despacho. Hablaba por teléfono con otros especialistas como yo. Trabajábamos en los pequeños detalles. Nadie sabía lo que era. Ni nos importaba. Puerta de trabajo, del trabajo joven. Sumergida. Puerta de trabajo en contrabando. En contrabando. Nunca dejará de ser aristocrática. Sin origen, hijos sin historia que dejar a sus hijos de padres sin historia que dejar a sus hijos del agobio, del deseo y del fracaso. Ocaso de una historia repetida y circular, de una vida dedicada a disfrazarse y disfrazar del vistoso escaparate donde toca figurar. Ah, oye. Fuerza de trabajo joven, sumergida. Fuerza de trabajo en contrabando, en contra de mi bando. Nunca dejarás de ser aristocrático. Fuerza de trabajo para sonreír sofisticada, sonriendo comercial, sonriendo por todo, sonriendo por nada, sonriéndole a todo, sonriéndole a la nada. De un tiempo que es hijo de todos los tiempos, de un tiempo que solo es imagen y miedo a perderla, perderla, perder la imagen. Ser, ser invisible es el terror, es terrorífico, la imagen es la madre del miedo a perder la imagen, el desnudo interior del ator del mundo individuo vaciado, camuflado, absurdo. Todos son felices en su peli apariencia, sonrisas que desmisten la verdad de lo que existe, verdad que no desiste, verdad de que no existe, verdad con la que visten la mentira hasta cega. Todos son felices en su peli apariencia, sonrisas que desmisten la verdad de lo que existe, verdad que no desiste, verdad de que no existe, verdad con la que visten tu mentira hasta cega sin que fuerza de trabajo joven, sumergida, fuerza de trabajo en contrabando, en contra de mi bando, nunca deja de ser aristocrática. Fuerza de trabajo para sonreír sofisticada, sonriendo comercial, sonriendo por todo, sonriendo por nada, sonriéndole a todo, sonriéndole a la nada. Y dice así, es que la vida es poesía y también es drama. Algunos viven sueños, muchos viven putadas. Lo veo, lo palpo, lo observo, no miento. En mañana y madrugada, desde hace tiempo la droga está acampando por todas las esquinas. El poder triunfa con el invento. Muchas personas en la cárcel con SIDA, este sistema estableció, no les ha dado otra salida. Y es aquí la vietnamita que comunica en rima. Métete lo que quieras, pero mantén tu mente activa. Por mucho que digas que sabes lo que pillas, poniéndote hasta el culo te manejan desde arriba. Y son millones de sueños. Recordem als grups que vulguin enviar pues, les seves maquetes o produccions que poden fer una parada de correus, que és el 748 del 080 80 Barcelona. Per teu correu, 748 080 80 Barcelona. I també pues, pel correu electrònic, com està fent últimament, sobretot bandes de hip-hop, força curiós, perquè quasi totes les maquetes que ens arriben ara és hip-hop, pues, que ho poden fer també per al correu. contrabanda@contrabanda.org. Dedicado a los que caminan torcido, desactivan tu equipo, tu empresa y tu sistema operativo. Good evening and welcome. My name is Gil Scott Heron. Naturas de la noche y el día. Good evening and welcome. My name is Gil Scott Heron. Your God, the revolution will not be stopped. Así se despliega ruleta rusa toda la verdad. ¿Cómo te absorbe el circo? ¿Cómo funciona hasta el disparo? El círculo es político. Vive de Cuando oímos hablar de una actuación policial contra una red de explotación, suponemos que se realiza porque hay personas que han estado sometidas a coacciones, vejaciones, privación de libertad, amenazas, golpes, etc. y que, por lo tanto, velará ante todo porque esas personas sean tratadas con respeto, priorizándose su seguridad e integridad. Consecuentemente, cualquiera que imagine de qué manera desarrollar una actuación así, pensará sin duda que, además de detener a los supuestos proxenetas, deberá proporcionar a las víctimas un lugar seguro, tranquilo y en condiciones, en donde, además de hacerles sentir seguras, se les diese un tiempo para poder entender qué ha pasado, qué pasará y qué pueden o quieren hacer. Vale, no me escucho. Esta historia pasó donde tú quieras. Volia comentar, això és la introducció d'un article que es diu La redada passo a passo, que és el que hem comentat abans, que ens van passar les genera i que reflecteix una mica el que dèiem abans, no? Com, pues, una redada com aquesta en realitat el que fa és encara agreujar la situació en què està una gent que en una situació bastant xunga ja de per si, no? Que són en aquest cas les treballadores sexuals. El model, el sistema Barcelona, no? Bueno, Barcelona i Universal, no? Sempre atacar els pobres per la superficialitat. Pues, bueno, aquesta és una de les notícies que tracto en el Massala d'aquest últim mes, bueno, bimensual, que és desembre gener, no? Aquest, no, gener-febrer. Gener-febrer, i què és el número ja? 33. 33, i porteu quant de temps? Ja t'ho vaig preguntar l'altre cop, però... 6 anys. Està bé dir-ho, no? També? Està bé. Em pla una miqueta d'orgullo. I recorda, si us sembla, que estaria interessant recordar on pot trobar-ho la gent a Ciutat Vella. Sí, bueno, nosaltres ho repartim així amb el carrito, anem a pata per tot el barri, per tot Ciutat Vella, aleshores anem deixant, intentem deixar-ho als comerços així on la gent va més a comprar, tipus forns de pa, carnisseries, després de centres cívics, no? Centres socials, el local ho poden trobar sempre, que és on estem nosaltres... també hi ha una manera d'aconseguir-lo, que ja aprofito aquests micròfonos. Claro. Us podeu subscriure i a més el Massala necessita que la gent es subscrigui o que la gent col·labori d'alguna manera a nivell econòmic. Estem en aquests moments molt precaris i per fer-ho doncs, podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic a massala@rabalnet.org. I en els diaris, si teniu un diari, jo crec que allà també posa el número de compte on fer l'ingrés, si no, pues ja us el passem i cap problema. Si trucar algú, que la setmana passada va trucar un oient i es va fer soci de la ràdio, que va ser un moment bastant espectacular del programa, pues si algú aquesta setmana o el mateixa persona pues també es vol fer... Pobra. No. Qui sigui, no? Però potser sí, perquè no? Sí, sí. Pues que es vol subscriure a Massala, pues li passarem a les dades. Massala, a més, una sola S. Una sola S, arroba, sí, sobretot. Arroba.net.org. Jo dic per pensar, perquè sempre m'equivoco. No ets l'únic. A vegades hem estat esperant correus i no arribàvem per això també, no? Estava mal escrit. Està bé dir-ho, no? I dir que Massala no només és un periòdic del Raval, sinó de tots els bars de Ciutat Vella, no? Mm-hmm. I que, per tant, pues, potser no tan freqüentment, però també podeu trobar altres llocs, altres bars del districte. No, sempre, sí, aquí el Gòtic reparteix el Gòtic, es reparteix a la Ribera, reparteix a la Barceloneta, també intentem. Es queda una mica més penjada, però també s'intenta. Sí. I bueno, després amb la redistribució del Contrainfos, doncs també arriba a la resta de barris fora de Ciutat Vella. Exacte, que la gent, sobretot que siguin de Sants o les Corts, que vagin els dimarts al nou espai obert, pues que sabent que allà el trobaran els dimarts que... just després que hagi sortit, que és on jo l'agafo a vegades. Doncs, pues, bueno, recordeu el correu massala@rabalnet.org. I, bueno, si us sembla, el que podrem fer ara és, bueno, entre tots una miqueta més d'agenda i per aquí també comentàvem de parlar, que, bueno, tot i que podem seguir comentant després també alguna cosa més del Massala, la concentració que va haver de suport a Can Mireia a Trinitat i que, bueno, jo no puc comentar molt, però els que heu estat pues, en aquesta concentració sí que, si us sembla, pues, aprofitar avui i com va anar i què va passar. Si les parece. Doncs ahir va començar la manifestació a la plaça de la Trinitat, allà a la Trinitat Vella, i bueno, jo personalment vaig tenir la impressió de que va haver-hi un grupet de gent així com bastant... que igual pues, que serien 200 persones, no, una mica més. Però crec que per com s'està tractant ara el tema de l'ocupació en vida a Barcelona i tot el que està passant últimament no era només per Can Mireia, sinó per tots els desallotjaments que estan havent-hi, i jo crec que hi havia molt poc suport i molt poca gent que va anar-hi per tot el que està passant, que crec que aquí doncs, també és important que ara com que es necessitaria doncs, molt més recolzament i posar-nos una miqueta les piles perquè ens estan intentant fer fora de Barcelona. A part d'això, doncs, va haver-hi un ampli dispositiu policial increïble. O sigui, quan vam estar caminant per tota la Trinitat, que es va començar això a la plaça de la Trinitat i després es va anar cap a Can Mireia, hi havia contínuament 5 furgones darrere i tot de cordons policials per tots els carrers on passàvem, amb antidisturbis bastant animats per liar-la, la veritat, estaven calentets i realment doncs, no es van poder fer gaires coses, no es va fer gairebé res perquè hi havia un dispositiu policial super ampli i ni pintades ni gairebé res. El que sí que es va fer és després quan es va arribar a Can Mireia doncs van pujar a dalt, es va penjar una pancarta, es van fer pintades també, es van tirar petardos i després doncs, va començar una mica el caos perquè llavors vam anar fins al pont aquest que hi ha allà... El Nus de la Trinitat. El Nus de la Trinitat. No? Mm-hmm. I allà doncs, es va fer una pintada també molt gran de que Can Mireia doncs, resisteix i tal. I després es va anar cap a la Meridiana. Allà a la Meridiana doncs, es va tallar, diguéssim, 5-10 minuts perquè llavors ja van sortir tots els antidisturbis i van començar a tirar pilotes de goma i condió el pànico, vam començar a córrer per un parc que hi ha allà al costat, va haver-hi totalment allò, caos en l'ambiente, ple de secretes, i llavors doncs, aquí ja es va començar a dispersar la gent, va haver-hi un grup molt gran que vam anar cap al metro i que després doncs, ens vam intentar comunicar amb altra gent perquè va haver-hi, per exemple, un grup de 20 persones que va quedar dins d'una església, es van ficar dins i no podien sortir perquè estava tot el dispositiu policial fora, però finalment van poder sortir. I bueno, comentar també que quan van fer la càrrega policial allà a la Meridiana doncs va haver-hi una noia que va caure i bueno, no sé exactament si la van pagar, a més van apreciar que la van pagar i va acabar amb un braç trencat. I llavors el diari d'avui que he vist al periòdico doncs, també deia que bueno, van haver-hi diverses persones també que van estar ferides per impactes de boles que van tirar com sempre doncs, a distàncies que tenen prohibit i a part moltes d'aquestes boles van rebotar també algunes a cotxes que estaven allà parats a la Meridiana. Els veïns es van emprenyar moltíssim perquè estaven allà també l'associació de veïns de la Trinitat fent suport per la manifestació i per Can Mireia i es van emprenyar molt perquè realment no es va fer res, no es va llançar res, malgrat que els diaris surti, no es va cap a la policia i van carregar indiscriminadament contra tothom creant el pànic. I llavors diuen que va haver-hi també policies ferits. Això, bueno, com sempre, saps? O sigui, és la seva versió policial, perquè en realitat només va haver-hi un policia que va caure per torpe directament i que diu que va ser pues, bueno, perquè li van llançar objectes així totxos, bueno, botelles i tal. I que hi havia altres policies ferits, bueno, això totalment la seva versió, no? I a partir d'aquí doncs, va acabar sense detinguts la manifestació perquè tampoc no podien acusar de res, realment no es va trencar ni cremar ni fer cap tipus d'acció en aquest sentit, sinó que va ser una manifestació molt pacífica i aquí va acabar la història. Home, ja que comentaves el tema de l'associació de veïns, pots recordar que Can Mireia portant 10 anys funcionant com a centre social, 10 anys ni més ni menys, i en un barri Trinitat Vella on precisament no és que abundin els equipaments creats per l'Ajuntament o pel districte de Sant Andreu. I bueno, pues això que eren 10 anys i que bueno, ha funcionat, s'ha anat fent tot d'una forma molt ràpida i que la realitat és pues, que deixa d'existir aquest espai allà. A més que el desallotjament va ser un dia o dos abans de la concentració que estava convocada, no? de repulsar el desallotjament que estava anunciat per dos o tres dies després, que ja és la forma habitual, no? Sí, la justificació era perquè estaven com preparant-se per resistir el desallotjament I llavors aquesta va ser la seva justificació per avançar el desallotjament això, uns dies abans. I... Bueno, tindrem temps per dir-ne més, no? Ens queda un quart d'hora de programa i Sí. Que només recordar que amb Camp Mireia desallotjat, doncs ara no queda cap casa, bueno, cap centre social ocupat allà a la Trini i, bueno, és un reflex més de cap on estan en aquesta Barcelona cada cop més reprimida i cada cop més enfocada cap al turisme i la violència urbanística per uns pocs. Pues va, si us sembla, fiquem musiqueta. És una música potser massa maca per el que hem estat parlant, però bueno, potser també va bé, no?, per compensar. És una cançó de Mícia, que últimament, ja que tenim el nostre company i marit meu, Eduardo Mones Tijeras, a Portugal, pues també de tant en tant la fiquem i normalment li dediquem a ell, i, pues, bé, avui a ell i a tots els que estem aquí. Es diu Liberdades Poètiques i per una cosa que comentarem ara, pues, crec que també va Kenny Bordao, no? Liberdades Poéticas, Misia, está por tu lado. Perdoai-me se este fado é feito com liberdades poéticas. Não é tanto pela rima ou pelo som, nem pelas frases assimétricas. É apenas que o ciúme violento de tanta vez o fado canta. Neste fado é só um lume bem mais lento, bem mais brando, aveludando a garganta. Eu não quis pôr neste fado um novo som, nem liberdades poéticas. Dá-me entrada, guitarrista, dá-me o tom. Teu estilo é minha estética. Não porei na minha voz nem o lamento, se soubessem do meu fado. Meu amor deixou-me um dia, pus a mão na laje fria. Dei-o assim, por enterrado. Mas não há fado que não seja feito com liberdades poéticas, sem buscar na diferença o mesmo som e o sentir numa outra métrica. E por isso, ainda que triste esta alegria, acompanha o meu trinado. Bate as horas ao meio-dia, faz-me boa companhia para a noite cantar o fado. Perdoai-me se este fado é feito com liberdades poéticas. Não é tanto pela rima ou pelo som, nem pelas frases assimétricas. Meu ouvido corre aberto pelas ruas, que será do meu amado? Não me deixe esta amargura mais leve que a loucura. E só por isso canto o fado. Libertades poéticas, y ahora yo quería comentar que ayer por la noche a las 8:30 en el Ateneo Libertario de Sants hicimos, como cada segundo sábado de cada mes, un recital poético, y que estamos muy contentos porque cada vez viene más gente. Desde que convocamos, además de Nerín Fusurpa por Indie Media, pues la gente se está animando a venir, incluso a participar. Decir que son jams de poesía, que todo el que viene puede rezagarse y quedarse atrás y escuchar solamente, o si se anima un poco, pues cantar o recitar poemas propios o de otros autores. Y nada, ayer estuvo muy animado, vino gente nueva, y ahora pondremos una poesía de un autor que se lee mucho en estos cabarets, que es Jaime Gil de Viedma. Un hit ahí, ¿no? Sí, y tenemos aquí un disco que tengo yo de que sale él mismo recitando sus poemas. Y si puede ser, y el CD funciona, pero... pondremos la primera, ¿no? Però recorda on està l'Ateneu Libertino de Sants, perquè no lo sé. L'Ateneu Libertino està en la calle María Victoria 10. És una callecita pequeña que està cerca del Cinella, detrás de Cocheras de Sants. Y bueno, si preguntáis llegaréis, es difícil de encontrar, pero se encuentra. Llega. Está cerca de esta, la antigua casa, bueno, no sé si aún está en la Rosenda. La han desalojado, creo. Pues es en la calle esa, hay que girar a la izquierda. Está tapiada esa después casa. De la plaza, pues cuando la tapia, después la de la casa izquierda. Tapiada a la izquierda. Cerca de Plaza Iberia. Ahí. Y segundo sábado de cada mes, ¿no? Segundo sábado de cada mes a las 8:30. Y una cosa más que quiero decir, que en el Ateneo Libertino de Sants vamos a hacer asambleas abiertas a partir de ahora, porque hasta ahora estábamos un poco ubicándonos nosotros, pero ahora queremos hacer campaña de captación de socios, porque si no, económicamente ya no es viable. Y haremos asambleas abiertas todos los segundos jueves de cada mes, para todo el que quiera venir. Calle María Victoria 10, Ateneo Libertino de Sants. Oye, podríamos hacer como un pack de soci y suscripción, ¿no? Y de militancia. Sí, págalo todo junto y que te salga más barato, ¿no? Claro, algo así, porque nos vamos a arruinar, como con las hipotecas y eso. Ah, claro, por tener niños. Pues, sí. Bueno, pues vamos a poner el señor Gil de pues, Viedma. Pues Jaime Gil de Viedma en el Castillo de Luna. Y con eso haremos un poquito de agendita y seguiremos comentando cosas en la senda pasada. En el Castillo de Luna. En el Castillo de Luna tenéis al anciano preso. Cansadas ya las paredes de guardar tan largo tiempo a quien recibieron mozo y ya le ven cano y ciego. Romancero de Bernardo del Carpio. Me digo que yo tenía solo 10 años entonces, que tú eras un hombre joven y empezabas a vivir. Y pienso en todo este tiempo que ha sido mi vida entera y en el poco que te queda para intentar ser feliz. Hoy te miran cano y viejo, ya con la muerte en el alma, las paredes de la casa donde esperó tu mujer tantas noches, tantos años, y vuelves hecho un destrozo, llenos de sombra los ojos que casi no pueden ver. En abril del 39, cuando entraste, primavera embellecía la escena de nuestra guerra civil, y era azul el cielo, claras las aguas, y se pudrían en las zanjas removidas los muertos de mil en mil. Esta es la misma hermosura que entonces abandonabas. Bajo las frescas acacias desfila la juventud, a cuerpo, chicos y chicas, los libros bajo el brazo. Qué patético fracaso la belleza y la salud. Y los años en la cárcel, como un tajo dividiendo aquellos y estos momentos de buen sol primaveral, son un boquete en el alma que no puedes tapar nunca, una mina de amargura y espantosa irrealidad. 7300 días, uno por uno vividos con sus noches, confundidos en una sola visión, donde se juntan el hambre y el mal olor de las mantas, y el frío en las madrugadas, y el frío en el corazón. Ahora vuelve a la vida y a ser libre, si es que puedes. Aunque es tarde y no te queden esperanzas por cumplir, siempre se obstina en ser dulce, en merecer ser vivida de alguna manera mínima la vida en nuestro país. Serás uno más, perdido, viviendo de algún trabajo deprimente y mal pagado, soñando en algo mejor que no llega. Quizá entonces comprendas que no estás solo, que nuestra España de todos se parece a una prisión. Bueno, pues ahí estaba. Ahí estaba el señor Gil de Viedma. Estem a Contrabanda FM, quedan 6 minutets de programa i així en rotllo programa express, que ara tot és express, pues podem acabar les coses que quedaven pendents, si us sembla. Bueno, doncs, respecte als articles del Masala, també volíem comentar un article de Barri sobre el tema del Forat de la Vergonya, que la gent del col·lectiu del Forat ens havien enviat unes valoracions sobre, bueno, els últims fets ocorreguts des de principis d'octubre fins ara, doncs ja sabem que la vida habitual en el Fora de la Vergonya va quedar interrompida des del 2 d'octubre per la invasió policial que va haver, en la que conseqüentment doncs s'han anat ampliant les obres que estan destrossant mica en mica el que és aquest projecte autogestionat de parc veïnal, no?, per al barri. I bueno, del col·lectiu del Forat, que ens envien aquí les seves valoracions, veuen que a veure, que ha sigut molt difícil poder d'alguna manera aproximar-se a alguns acords amb el que anomenen processos participatius, d'alguna manera podríem dir inventats per l'Ajuntament, perquè de fet el procés participatiu en si ja existia en el Fora de la Vergonya, l'únic que com no era oficial doncs no se li donava la validesa que li hauria de correspondre. I bueno, doncs processos com aquests a la gent que els pateix doncs se'ls posa una mica entre l'espasa i la paret, perquè per una banda es veuen pressionats per entitats de barri que d'alguna manera valoren a vegades d'una manera conforme el que fa l'Ajuntament per pressions que reben, per les subvencions que reben també, i que l'Ajuntament d'alguna manera es pot pressionar més fàcilment. I des del propi col·lectiu aquesta dificultat de trobar-se amb veïns que d'alguna manera no s'atreveixen a vegades a mostrar la seva disconformitat a projectes que venen imposats des de dalt, i la pròpia pressió policial com la tergiversació mediàtica, no?, que pateix aquest espai, doncs dificulta molt l'arribar a valorar d'una manera positiva el procés del Forat, no? Els processos de participació podrien ser que són una fal·làcia de per si des de la visió que els imposa l'Ajuntament, i ara inclús l'Ajuntament s'atreveix a dir que vol proposar la gestió d'aquest espai a alguna entitat posant-lo a sorteig, no?, quan en realitat això és un insult, perquè ja el col·lectiu del Forat portava molts anys proposant la gestió d'aquest espai, no? Aleshores, bueno, encara no sabem ben bé què passarà amb lo que és, amb lo que queda ara del Fora de la Vergonya, però les valoracions que fan el col·lectiu no són positives respecte a l'actitud que ha imposat l'Ajuntament i també d'algunes entitats veïnals. Aleshores, bueno, destacar que els processos de participació de Ciutat Vella s'han de tindre en compte per part dels veïns que s'impliquen. El que l'Ajuntament vol anomenar com procés de participació és una fal·làcia, és un engany i és un, bueno, és una imposició. I bueno, aquesta era una valoració que feia la gent del Forat. De totes maneres, en el mes de gener la comissió de seguiment que aglutina gent del Forat amb col·lectius del barri, amb l'Ajuntament i Focibesa, vol arribar a consensuar els últims acords de com quedarà l'espai distribuït, quina mena de gestió es farà, quins equipaments hi hauran, però el propi col·lectiu ha quedat molt escèptic després de viure un procés de participació com aquest, que no hem d'oblidar estar totalment doncs condicionat per la presència policial. Bueno, pues des d'aquí, bueno, per donar-los tot el suport al Forat, també us recordem, bueno, o aprofitem per comentar que hi ha un nou espai que s'està gestant i que una sèrie de gent pues ho està currant per proposar també una altra alternativa en un barri que és Santa Caterina i Sant Pere, pues que ara està realment al punt de mirar totes aquestes reformes per la seva situació geogràfica i per com ha estat abandonat durant tants anys a l'administració. I si us pues, aprofitem per dir que precisament faran un concert, una jornada, una festa per recaptar diners, l'Ateneu Llibertari del Casc Antic, que serà al Bahia, a la sala aquesta ocupada del Centre Social Guatet de Llaçans, al carrer Olzinelles, i serà, si no m'equivoco, el divendres que ve, no? El dia 20 de gener, a les 8, i dir que la sala Bahia està al carrer Olzinelles 31, i bueno, hi haurà projecció de maletes de madera, DJs, sorteig de bicicletes, bocates i begudes. Això el dia 20 de gener a la sala Bahia. Bueno, pues això, esperem buscar una miqueta pues, de recolzament per poder tirar endavant aquest projecte. Ja que abans també comentaves-lo d'Indimèdia, però també recordem que estaran de celebració, faran l'aniversari la setmana que ve, serà el dissabte a la nit a Can Cadena Esplugues, I bueno, estaran allà durant la tarda i la nit, pues, fent diverses actuacions, espectacles i diverses mogudes. Estarà el Gatel Niman tocant i estaran els nostres companys de la Màquina de Turing, o sigui que el més probable és que anem allà, pues, també una estona passant-nos-ho bé, perquè també toca, almenys a mi personalment, necessito una miqueta de dispersió després d'uns dies una miqueta complicats, però bueno, això ja no entrarem en aquest tema. Pues que us sapigueu que dissabte a Can Cadena a Esplugues de Llobregat celebren els, jo crec que hi ha 4 o 5 anys més o menys d'Indie Media Barcelona, o potser 6, no ho sé, però bueno, són 6 me sembla, pues 6 també dissabte. I després ja el que ens toca més a nosaltres a Contrabanda, ja ho anirem recordant molt més la setmana que ve, però que celebrem els 6 anys el nou espai obert de Sants, el carrer Violant d'Hongria 20, em sembla, el dia divendres, dia 26. Farem diverses coses, projecció de la pel·lícula Laborare con l'Entesa, farem un sopar, una xerrada amb antics i actuals contrabandistes i ficarem l'exposició de Contraband FM, 15 anys de Ràdio Lliure. Tot això el divendres, dia 26, o sigui, ja us recordarem. No sé, algú més, també, si té alguna convocatòria, teniu per comentar, el moment que ens queda. Bueno, la Quimera... El dia 18, el dijous, hi haurà una projecció de Bagdad Rap d'Arturo Cisneros. I dir que la Quimera està al carrer Verdi 28, al baix dret. Serà a partir de les 9 de la tarda. En els baixos d'un immoble emblemàtic de la lluita contra el moving, precisament. Bueno, pues si us sembla, ens podíem anar marxant, que tenim aquí la Caperucita, que està con el lobo. Sí, que ja ens passem de l'hora més. Però bueno, ha estat un programa, no sé, força compacte, força interessant, no? Llavors, ja us ho diem, que això ho pengem al podcast, aprofitem per dir que els altres programes que ha vingut la gent de Massala estan allà i els podeu escoltar i descarregar, o sigui que si no ho podeu escoltar, doncs ho podreu fer quan vulgueu, i que anem penjant programes antics, per exemple, jo aquests dies he penjat a l'especial que es va fer de les festes del Raval, que va ser el primer cop que va venir l'Eli aquí, per cert, i que, bueno, pues, si voleu també el podeu recuperar, perquè bueno, també hi ha coses interessants, com també un altre on vam poder parlar amb la gent del 4F i fica l'entrevista a la mare de l'Àlex quan sortia la vaga fama a les festes del Raval, i bueno, quan aneu allà trobant programes que anirem recuperant també antics, i sobretot aquest d'avui diumenge, dia 14 de gener. I també a l'especial Cap d'Any, no? Sí, també està allà penjat. Bueno, doncs moltes gràcies a les companyes de Mambo per haver vingut avui. Merci. A més, algunes ja havien estat aquí fa un temps i també em fica molt content tornar-vos a veure per aquí. Per raons diferents ara, però bueno, que també ve de gust veure com la gent torna. I també a l'Eli i al Xavi de Massala, que sé que tornen, bueno, si voleu, tornareu a estar aquí. Estem. Portem bé, no? Sí, sí. Anirem rotant la gent. Sí. Pues que estarem aquí i que ja ho sabeu, que aquest és un programa obert, pues, perquè es vagi passant gent de diferents col·lectius i persones, pues, a portar el seu granet de sorra, no? No sé, tata. Pues ja ho sabeu, fins diumenge que ve, a partir de les 7 de la tarda, com sempre. ¿No vamos? Nos vamos. Venga, un abrazo a todos. La asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde? Ha venido. Ido.